jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry, jest ósma, zapraszamy na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Nowelizacja prawa oświatowego w Sejmie, głosowanie po południu. Niewyjaśniony na razie wybuch na Sri Lance. No, srebrne usta rozdane. Matury odbędą się bez problemów, a w ich przeprowadzeniu ma pomóc nowelizacja ustawy, którą przygotował rząd, a nad którą jeszcze dziś zagłosują posłowie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nowela zakłada, że uczniowie do matur będą mogli dopuszczać dyrektorzy szkół i samorządy jako organy nadzorujące szkoły. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym samorządu. Co dziś będzie działo się z nowelą, o tym minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Mamy nadzieję, że między 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu. W Senacie około 19 rozpocznie się posiedzenie plenarne i w godzinach nocnych dojdzie do głosowania, po którym uchwalona już przez parlament ustawa trafi do kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Strajk nauczycieli trwa 18 dzień, a dziś dziennik Gazeta Prawna pisze o ofercie prezesa Prawa i Sprawiedliwości dla nauczycieli. To, jak podaje gazeta, powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Kluczowym elementem ma być zwiększenie czasu pracy nawet do 24 godzin tygodniowo. Jednocześnie na rok lub dwa proponuje przywrócenie w karcie nauczyciela przepisu, który pozwoliłby odejść na wcześniejszą emeryturę. Po 30 latach pracy, w tym 20 lat w oświacie z tak zwaną kredą, niezależnie od wieku. Ten przywilej został nauczycielom odebrany w 2008 roku. Niewyjaśniony na razie wybuch miał miejsce w miejscowości Pugoda, oddalonej o 40 km od stolicy Sri Lanki, Colombo, podała policja i mieszkańcy. Policja bada zdarzenie, do którego doszło kilka dni po atakach terrorystycznych na kościoły i hotele w tym kraju. Na Sri Lance, gdzie w niedzielnych zamachach zginęło ponad 350 osób, narastają polityczne napięcia dotyczące tego, czy aktów terroru można było uniknąć. Szef parlamentu oskarżył służby wywiadowcze ukrywanie informacji o planowanych atakach terroru na Sri Lance. Takie informacje miały trafić do władz nawet na kilka tygodni przed atakami. Agencja Reutera, powołując się na trzy źródła bezpośrednio związane ze sprawą, poinformowała, że lankijski wywiad informacji o planowanych zamachach na trzy kościoły i cztery hotele miał na kilka godzin przed ich przeprowadzeniem. Indyjski wywiad według Reutera miał informować zaś o możliwości przeprowadzenia zamachów na Sri Lance dwukrotnie, 4 i 20 kwietnia. Kancelaria prezydenta Sri Lanki poinformowała zaś, że pomimo przeprowadzenia w kwietniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent nie był informowany o zagrożeniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent Sri Lanki, Maithripala Sirisena, chce dymisji szefa lankijskiej policji i ministra obrony narodowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prawo równe dla wszystkich przewoźników, taksówkarzy i kierowców korzystających z aplikacji takich jak Uber. Takie zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Projekt zwany potocznie Lex Uber wczoraj został przedstawiony w czasie obrad Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dziś po południu będzie miał drugie czytanie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, przedstawiając posłom projekt nowelizacji ustawy, tłumaczył, że to rozwiązanie kompromisowe. Aby żadna z grup nie była uprzywilejowana na przykład przez uchylanie się od płacenia podatków czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wprowadzają takie same obowiązki dla taksówkarzy i przewoźników osób typu Uber. Licencja na taksówkę, niekaralność i wpis do KRS. Ale nowelizacja pozwala też zastąpić taksometr aplikacją i rezygnuje z egzaminów z topografii miasta. To właśnie wywołało największy sprzeciw środowiska taksówkarskiego. Paweł Biedrzycki, prezes Zrzeszenia Transportu Prywatnego. GPS nie zna objazdów, bus pasy, miejsca zamknięte, wyłączone z ruchu i tak dalej. Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska. Z jednej strony rozumiem stanowisko taksówkarzy, no tracących rynek, ale z drugiej strony rozumiem także konsumenta, społeczeństwo, które oczekuje jak najłatwiejszego dostępu do tych usług. Projekt w obecnej formie nie zadowala taksówkarzy, którzy grożą wznowieniem protestu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poznaliśmy laureatów 23. odsłony plebiscytu Trójki Srebrne Usta. Zwyciężyła była premier Ewa Kopacz. Drugie miejsce zajęła Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Teraz, a trzecie miejsce lider tego ugrupowania, Ryszard Petru. Trzecie miejsce i srebrna statuetka przypada w udziale panu Ryszardowi Petru. Cieszę się, że zostałem trzecie miejsce. Szkoda, że nie pierwsze, no ale pani premier wygrała. Poważny człowiek powinien mieć dystans do siebie, do świata. To nawet nam przydaje trochę uroku, bo nie jesteśmy tacy posągowi z brązu, tylko zwykli ludzie, którzy chlapną czasem coś głupiego. I czasami ludzie skrótami myślą, zupełnie skrótami. I często to jest tak, że mówi o końcu zdania, którego jeszcze nie zaczęło. Czyli jakąś radę by pani miała dla kolegów posłów i posłanek? Czasami wsłuchiwać się w swój głos, ale nie w samozachwycie, tylko z pewnym krytycznym spojrzeniem. Dodajmy, że plebiscyt organizowany jest od 1992 roku. Zainicjowała go dziennikarka Trójki Beata Michniewicz, którą usłyszą państwo za kwadrans w salonie politycznym w rozmowie z minister rodziny i pracy Elżbietą Rafalską. Sport, Mateusz Fosiarz. 7 goli w Szczecinie, zaledwie 1 w Poznaniu. Pogoń po naprawdę absurdalnym spotkaniu przegrała 3-4 z Lechią. Jak się okazało, wygrana sportowcami dała piłkarzom Piotra Stokowca nie tylko 3 punkty, ale także powrót na fotel lidera Ekstraklasy, bo Legia przegrała 0-1 z Lechem. I teraz zarówno obrońcy tytułu, jak i gdańszczanie mają po 63 punkty. A wracając do meczu w Poznaniu, to bohaterem kolejorza został Filip Marchwiński. 17-latek wychowany Lecha spełnił marzenie. Było to kolejne z moich marzeń, jak widać kolejne się spełniło, ale wiem, że ciężko na to pracowałem, na tą szansę i jak widać wykorzystałem ją bardzo dobrze. Byłem też lekko zszokowany. Nie wiedziałem naprawdę, co się dzieje po bramce. Cały stadion wybuchł. Doszło do mnie dopiero po meczu, że strzeliłem tą bramkę i oby takich więcej. Bo to takie prestiżowe spotkanie było. Poznań nie był jedynym miejscem w Polsce, gdzie piłkarsko emocje rozsadzały stadion. Raków Częstochowa wygrał 2-0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a potem zdarzyło się to. Raków nie zapewnił sobie jeszcze zwycięstwa w pierwszej lidze, ale niezależnie czy z pierwszego, czy może z drugiego miejsca, już awansował do Lotto Ekstraklasy po 21 latach. Historyczny sukces odnieśli też siatkarze Oniko Warszawa. Wygrali 3-2 decydujący półfinał z Jastrzębskim Węglem i po raz pierwszy zagrają w finale Plus Ligi. Środkowy Oniko, Jan Nowakowski. Niesamowity mecz, naprawdę bardzo przewrotny, dużo dobrej siatkówki, dużo brudnej siatkówki, także nie mam słów na razie na to, żeby opisać własne emocje, bo po prostu cały czas jakby to do mnie jeszcze nie dociera. W finale Oniko zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, która wczoraj 3-1 wygrała decydujący półfinał z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie. Pierwszy finał w sobotę. Wtedy też trzeci mecz koszykarskiego finału pań. Jak na razie w rywalizacji do 3 zwycięstw CCC Polkowice prowadzi 2-0 z Eneą Gorzów Wielkopolski. Wczoraj było 74-56. Bardzo ciężkie spotkanie. No nie do końca odzwierciedla to, ile musimy włożyć pracy, żeby wygrać te mecze. Pierwszy mecz był bardzo ciężki, zacięty. Tutaj podobnie musiałyśmy znowu gonić. Cieszy to, że walczymy, dajemy z siebie wszystko i wszystko na razie zgodnie z planem. Mówiła Weronika Gajda z CCC. Jeszcze kolarstwo na koniec, bo przyzwoicie spisali się wczoraj Polacy. W klasyku strzała walańska Katarzyna Niewiadoma zajęła 6 miejsce, wygrała Holenderka Anna van der Breggen. U panów najlepszy był Francuz Julien Alaphilippe, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski dojechał 16. A w Tour of the Alps Rafał Majka był trzeci na trzecim etapie i utrzymał 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Wygrał Włoch Fausto Masnada, a w wyścigu prowadzi Rosjanin Paweł Sivakov. Tak się zadumałem nad brudną siatkówką. Tak zauważyłem. Wydaje mi się, że siatkówka to taki elegancki sport. No to wszystko zależy. Tam przy siatce pewnie gorąco było. Czasem bywa gorąco, tak. To siatkówka. Werbalnie można by tak powiedzieć. Trochę brudny sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka w czwartek? Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane nas czeka. Po południu na wschodzie i północy kraju wzrastające do dużego nas czeka i tam przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Mazowszu możliwe słabe burze. 18 stopni w Zakopanem, 21 w Przemyślu i Suwałkach, 23 w Rzeszowie, Białymstoku, Koszalinie i Kielcach, 24 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Lublinie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, a w Opolu to dziś będzie nawet 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie.

Dzień dobry, Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani minister, czy nauczyciele otrzymają propozycję możliwości przejścia na emeryturę po 30 latach pracy oraz propozycję dobrowolnego wyboru wysokości pensum w zamian za, może nie w zamian za, ale w związku ze zwiększeniem wysokości pensum docelowo? To takie wiosenne medialne jaskółki. Ja nie znam tej propozycji. Jeżeli pojawia się propozycja wcześniejszej emerytury przy ewentualnym zwiększeniu pensum godzin, no rozumiem, że jest to poszukiwanie rozwiązania takiego pomostowego w sytuacji, w której nie byłoby zagwarantowanego nie byłyby zagwarantowane wystarczające ilości godzin lekcyjnych. Myślę, że wkrótce dowiemy się, żeby nie było zwolnień. Mhm. Tak. Myślę, że w piątek jutro jest debata oświatowa, okrągły oświatowy edukacyjny stół. Tam się odbędzie ta część też merytoryczna i za chwileczkę dowiemy się więcej informacji na temat, o których pani redaktor mówiła. Nic ponadto dzisiaj nie wiem. Czyli na razie to są tak zwane luźne propozycje? Luźne propozycje, one nie zostały jeszcze nigdzie też upublicznione, ale myślę, że to są ciekawe rozwiązania. Jako nieoficjalne zostały upublicznione przez Dziennik Gazeta Prawna. Ale no, ciekawe propozycje, na pewno propozycje, które należałoby brać pod uwagę w sytuacji, gdyby zwiększenie pensum było większe niż 20, 22 godziny. Gdyby to były 24 godziny, no to jest tu też różnica w tych zastosowanych rozwiązaniach. Pani minister, właśnie mówi pani o okrągłym stole. Czy zdanie pani zapowiedziana nieobecność przy tym, że stole dwóch ważnych nauczycielskich związków wpłynie na znaczenie tego wydarzenia? Zresztą wycofują się też politycy z Koalicji Europejskiej, którzy na początku deklarowali swoją obecność. Politycy podejmują decyzje polityczne i nie chcą się angażować, a być może nie mają tu zbyt wiele do powiedzenia albo do zaproponowania, więc ta postawa całkowicie mnie nie dziwi. Mogli grać do końca taką otwartą postawę, bo gdyby to na samym początku debaty przedstawili, to można by im postawić zarzut, że nie interesuje ich polska edukacja. Jeżeli chodzi o związkowców, to tu mówiłam o tym. Jestem zaskoczona, uważam to za duży błąd, bo nieobecni nie mają racji. Więc podjęcie takiego stanowiska pokazuje tylko, że no grają trochę na kontynuację konfliktu, na trudną sytuację. Nie pokazują tej otwartości, którą prezentowali w szczególności na początku negocjacji. Związkowcy mówią, że mają za mało informacji, nie wiedzą na jakich zasadach, kto będzie, kiedy występował i jaki będzie klucz do tych obrad. Pani redaktor, ja mówię, istotą tego okrągłego stołu i tej debaty jest treść. Forma jest w tym przypadku wtórna, tak? Ja spotkałam się w tym stanowisku pracodawców i związków zawodowych. Mówię tu o ZNP i również o Forum Związków Zawodowych, a więc o tych, którzy też protestują i prowadzą akcję strajkową, że debata będzie miała charakter stadionowy. No to jest jakieś totalne nieporozumienie. Przecież ta debata jest umiejscowiona na stadionie, ale w tym centrum konferencyjnym, które jest miejscem naprawdę dużej klasy, miejscem niezwykle prestiżowym, gdzie odbywały się i już odbyły się poważne, ważne kongresy, debaty. Więc jestem zaskoczona, że podaje się taki no, nieistotny powód. Dzisiaj już też więcej wiemy. Minister Dworczyk mówił o tym, że przy tym okrągłym stole będzie około 80 osób, że będą 4 podstoliki. Plus obserwatorzy. Zgłosiło się kilkaset osób. No ale to nie jest nic złego. Jeżeli będą jako uczestnicy, obserwatorzy, przedstawiciele rodziców, stowarzyszeń zajmujących się problematyką edukacyjną, będą podstoliki w tematach uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji, nowoczesna szkoła, więc szalenie interesujące. A ile powinno być takich spotkań? Bo nawet prezydent podaje w wątpliwość to spotkanie, jeśli miało być ono jednorazowe. Wiemy, że ono nie będzie jednorazowe, ale na razie minister Dworczyk mówił o takich trzech spotkaniach, dwóch plenarnych i jednym pod stolików? Pani redaktor, myślę, że to wszystko zależy też od tego pierwszego spotkania, na ile ta dyskusja zostanie też wyczerpana i nie sądzę, żebyśmy tu ograniczali potrzebę kolejnych spotkań, więc myślę, że nie można z góry zakładać, że to będą 2 lub 3 spotkania, tak? Będziemy dążyć do tej części wnioskowej, do rozwiązań. Czasami jest to dłuższa droga, czasami krótsza. Być może jeden ze stolików może trwać krócej, może mieć 2-3 spotkania, inny dotyczący czy nowoczesnej szkoły, czy jakości polskiej edukacji może trwać dłużej. Ja bym tu nie przesądzała tego. A jak się ten okrągły stół ma do żądań płacowych nauczycieli, do strajku trwającego? Ale jest jeden z tych podstolików i on dotyczy nauczycieli, szeroko rozumiany taki zakres tematu i w tym istotną część stanowią też wynagrodzenia nauczycieli. Nasza propozycja po podpisaniu już porozumienia z Solidarnością... Rozumiem, że chodzi o system, o właśnie taki docelowy model, czy też sytuacja bieżąca. Pani redaktor, my mówimy tu o rozwiązaniach systemowych, tak? I ta propozycja została przedstawiona przez panią wicepremier Beatę Szydło, która prowadziła negocjacje ze stroną związkową. I był tu rozpatrywany wariant podniesienia pensum godzinowego do 22 bądź 24 godzin lekcyjnych przy tablicy, z opcją dojścia do wynagrodzenia do 8100 zł w perspektywie kilku lat. Potem ten harmonogram wdrażania tych zmian został przyspieszony, zaproponowany stronie związkowej, mówię tu o ZNP i forum, i każda z tych propozycji też była odrzucana. Myślę, że wrócimy do tej formuły, która była złożona podczas negocjacji. A czy rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego będą kontynuowane niezależnie od okrągłego stołu? Proszę pamiętać o tym, że Rada Dialogu Społecznego działa w formule dialogu trójstronnego, w którym udział bierze strona związkowa i tu mamy Solidarność, Forum Związków Zawodowych i OPZZ, w którym jest ZNP. Mamy reprezentatywne organizacje pracodawców i mamy stronę rządową. I tu dyskusja i debata może się toczyć niezależnie od tego, jak odbywa się dyskusja wokół okrągłego edukacyjnego stołu. Czyli rozumiem, że rząd jest otwarty na te rozmowy bieżące, że tak powiem. Oczywiście, że tak. Rząd przyjął wczoraj nowelizację prawa oświatowego. W razie konieczności klasyfikacja przeprowadzi dyrektor lub samorząd terytorialny. Zaś czas na zdanie egzaminu ustnego będzie wydłużony. To prawo jest odpowiedzią oczywiście na obecną sytuację strajkową, by matury odbyły się w tym roku szkolnym, w każdej szkole. Ale czy ono może być zastosowane w innych sytuacjach, czy ono jest takie bardzo doraźne? Nie, to jest już docelowe rozwiązanie, bo w zasadzie do tej pory nie było takiej regulacji, która w sytuacjach takich awaryjnych dawałaby takie uprawnienia jak ta nowelizacja prawa oświatowego. Po pierwsze dyrektorom i po drugie organowi prowadzącemu. Więc to nie jest rozwiązanie, które odnosi się do egzaminów maturalnych w 2019 roku, tylko jest rozwiązaniem docelowym. No właśnie i stąd obawa niektórych, że ono może być nadużywane, jeżeli to nie będzie tylko właśnie... Ale nie ma tu możliwości nadużywania. Właśnie chciałam o tym zapytać, czy będą ściśle opisane sytuacje, w których będzie mógł te klasyfikacje przeprowadzić dyrektor lub organ samorządowy? Pani redaktor, nie opisze się każdego przypadku, natomiast prawo wyraźnie tu precyzuje i mówi, że w sytuacji, w których nauczyciel z różnych powodów, i nie będą tu wymieniane jakie powody, nie może zostać maturzysta sklasyfikowany, chociażby w takiej sytuacji jak w tym roku, ale to może być zupełnie inna też losowa sytuacja, to takie uprawnienie nabywa dyrektor i nie sądzę, żeby którykolwiek z dyrektorów bez konieczności sięgania po to zmienione prawo nadużywał tego prawa lub wykorzystywał również organ prowadzący, czyli mówię tu o samorządach, bo wydaje mi się to całkowicie nieprawdopodobne. Dzisiaj Sejm zajmie się rozszerzeniem programu 500+ na pierwsze dziecko. Z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych wynika, że najwięcej skorzystają rodziny o średnich i wysokich dochodach. Pani redaktor, do tej pory były stawiane też temu programowi zarzuty, że to jest taki socjal, że korzysta tylko ograniczona część rodzin, że matki samotne są wykluczone, bo jak przekroczą kryterium dochodowe, to nie otrzymują tego świadczenia, że jest szara strefa, że ona się powiększa z tego powodu, że dostosowujemy kryterium dochodowe do wysokości kryterium dochodowego. Tak, ale czy rząd robił też takie analizy swoje, które potwierdzają to, Pani co widzę z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych. Jest to instrument polityki rodzinnej, uniwersalnej, powszechnej, a więc adresowanej do wszystkich rodzin, które mają dzieci. I bez nie kryterium ma takich pomysłów, dochodowego. Żeby wprowadzać kryterium dochodowe, mówię już o całym programie, nie tylko tym 500+ na pierwsze dziecko. Żeby wyłączyć z tego programu najbogatszych, co jest postulowane przez wielu polityków, a także niektórzy po cichu pewnie na razie. Politycy z klubu Zjednoczonej Prawicy też uważają, że powinno być takie kryterium wprowadzone. Po raz pierwszy mamy w Polsce prawdziwy instrument polityki rodzinnej. A więc całkowicie rodzinnej, powszechnej, uniwersalnej, a nie socjalnej, tak? To są świadczenia, które są też wypłacane i w podobny sposób realizowane przez inne kraje prowadzące od wielu, wielu lat politykę rodzinną. Jeżeli do tej pory mówiło się, że nie korzysta z tego klasa średnia, tak? Nie korzysta z tego rodzina, która ma jedno dziecko, a rodzice ciężko pracują, biorą nadgodziny, pracują na dwóch etatach i że to jest karanie za to, że oni mają lepszą sytuację dochodową, to dzisiaj ten argument staje się argumentem bez podstawy, tak, niezasadny. Liczy pani minister, że to 500+ na jedno dziecko znowu wprowadzi ten efekt wzrostu dzietności, ponieważ on się zatrzymał, a nawet liczba urodzeń w zeszłym roku spadła po tym początkowym wzroście. Proszę Państwa, zanim powiemy, że liczba urodzeń spadła, poczekajmy, aż GUS poda, jaki jest wskaźnik dzietności. W 2017 roku wskaźnik dzietności wynosił 1,45 i był najwyższy od 20 lat. Myślę, że za rok 2018 będzie też porównywalny na poziomie 1,45. Przed wprowadzeniem programu wynosił 1,29. Ja oczywiście czyli nie chcę... nieprawda, że ten efekt 500+ się wyczerpuje, jeśli chodzi o no nie możemy procesy demograficzne oceniać w takiej perspektywie jednego czy dwóch lat. Ja mam tu przed sobą taką tablicę, już jestem przygotowana do Sejmu, która pokazuje, jak głęboki spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym dokona się do roku 2024. I to są spadki liczby kobiet mierzone w 100 tysiącach, czy nawet więcej. I bardzo trudno jest uzupełnić tą lukę osób, które zakładają rodzinę. Można by tylko odpowiedzieć sobie na pytanie. A gdyby tego instrumentu nie było, to jaka byłaby liczba urodzeń corocznych w skali kraju? Więc tu nie zgadzam się absolutnie z tym, że ta dzietność nam maleje, bo nic na to też nie wskazuje. Chociaż liczba urodzeń się zmniejsza, ale ona musi się odnosić do konkretnych danych, czyli musimy do wskaźników się musimy tu odnosić. Musimy kończyć. Ja chciałam zapytać, czy te świadczenia będą w sposób płynny wypłacane, nawet jeśli będzie strajk pracowników socjalnych, który się szykuje. Panie redaktor, do tej pory od 2016 roku nigdy nie było żadnych zakłóceń w płynności realizacji tego świadczenia. Ja przypominam trochę, że mamy 3-miesięczny okres na wydanie decyzji czy rozpatrzenia tych wniosków i świadczenie jest wypłacane z wyrównaniem. Dajemy to zadanie samorządom jako zadanie zlecone, płacimy za to zadanie zlecone i samorząd otrzymuje prowizję za realizację tego zadania. Jeżeli nie będzie aplikował o środki na wypłatę świadczenia, to nie będzie miał również środków na wypłatę należnych wynagrodzeń. Myślę, że będzie płynnie realizowany program, bo ja sobie cenię współpracę z samorządem. Dziękuję bardzo. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ale tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać zobaczyć nocą Limburg i zachwycić się magiczną iluminacją. Można też kupić Opla z matrycowymi światłami LED Intellilux w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 72 godziny na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Takie propozycje mają doprowadzić do bezbolesnego zwiększenia pensum, pisze dziennik Gazeta Prawna. Według gazety osoby odpowiedzialne w PiS za edukację są już po pierwszych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes zlecił im sformułowanie na piśmie propozycji dla nauczycieli. Pozostały dwa dni na zgłaszanie się do pracy w obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wyborca powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego albo urzędu gminy do piątku 26 kwietnia. Diety dla członków komisji wynoszą od 350 do 500 zł. Na odbudowę katedry Notre Dame potrzeba będzie nie więcej niż 600 milionów euro. Dotychczasowe datki są znacznie przewyższają kwotę i właśnie ta nadwyżka budzi kontrowersje. Jednym z pomysłów zagospodarowania pieniędzy jest zabezpieczenie przeciwpożarowe we wszystkich katedrach w kraju. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżga. Nie zabraknie ropy w PKN Orlen. Spółka zapewnia, że w związku z czasowym wstrzymaniem dostaw surowca systemem rurociągów tranzytowych przyjaźń do rafinerii w Płocku, dostawy na stacje paliw są niezmienne. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że od piątku do polskiego systemu rurociągowego dostarczana jest zanieczyszczona ropa naftowa z Rosji. Poziom zanieczyszczenia może spowodować fizyczne uszkodzenie instalacji rafineryjnych. Dlatego podjęto decyzję o wstrzymaniu odbioru surowca. Ministerstwo Energii poinformowało w środę wieczorem o całkowitym wstrzymaniu odbioru ropy naftowej z Rosji w punkcie Adamowo na granicy polsko-białoruskiej w związku z jej zanieczyszczeniem. Dzięki uwolnieniu zapasów ropy będzie zapewniona ciągłość przerobu i zaopatrzenia polskiego rynku paliwa w paliwa do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia systemu przesyłowego w Polsce, zaznaczono w komunikacie resortu. Rząd pracuje nad wprowadzeniem opłaty ekologicznej za opakowania z tworzyw sztucznych, powiedział w Polskim Radiu minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wiadomo, że bez opłaty producenckiej, czyli bez jakiejś drobnej opłaty doliczanej do wprowadzenia opakowań, szczególnie plastikowych, na rynek, nie uda się zrobić tego recyklingu, nie da się zebrać. Te będą porzucane, wobec tego muszą być pieniądze na to, żeby pozbierać te opakowania, szczególnie plastiki, i poddać je recyklingowi. Szef resortu środowiska dodał, że w większości krajów europejskich systemy recyklingu są finansowane pieniędzmi od producentów opakowań. Dzisiaj poznamy listę produktów i usług z szansą na otrzymanie godła Teraz Polska. Zainteresowanie konkursem w tym roku było bardzo duże, mówi Michał Lipiński, dyrektor Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Spośród wszystkich zgłoszeń w wyniku prac niezależnych ekspertów zostało wyłonionych łącznie 55 nominowanych, czyli finalistów, spośród których kapituła w drodze głosowania wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska, a poznamy ich podczas uroczystej gali w dniu 3 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie. Znacznie wcześniej, bo już dzisiaj o 9.30. Informator ekonomiczny w Trójce. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Na początku to będzie takie małe zachmurzenie, takie umiarkowane, ale po południu na wschodzie i północy kraju będzie wzrastało do dużego i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. A burze też się mogą pojawić tu na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Mazowszu. A temperatura będzie całkiem przyjemna, 21 stopni najchłodniej na wschodzie, do 27 na południowym zachodzie, na Półwyspie Helskim tylko 14. Trójka. Program trzeci. I zapraszam od razu na piosenkę dnia za 25 minut 9. O, już gra. Piosenka dnia. Taka to oto piosenka dnia, right. Za 22 minuty 9 muzyczny rozkład jazdy. Za kilka chwil, za 2 minuty i 15 sekund. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Jeden. I minęło właśnie. Za 29. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Było takie gwizdanie, to teraz będzie trochę jazzu. No i to w jakim wydaniu? Wspominaliśmy przedwczoraj Krzysztofa Komedę w Trójce. No to ciąg dalszych wspomnień, bo 55. edycja festiwalu Jazz nad Odrą już tuż, tuż. W najbliższy weekend we Wrocławiu od piątku do wtorku w salach Impartu i na Miejskim Placu Społecznym odbędzie się mnóstwo koncertów, a część z nich poświęcona Krzysztofowi Komedzie właśnie. To na przykład występ tria Andrzeja Jagodzińskiego z gościnnym udziałem wokalistek Agnieszki Wilczyńskiej i Grażyny Augustik, czy koncert Komeda Recomposed sekstetu Sławka Jaskółkę. Materiał z nowych płyt zaprezentują Adam Bałdych i Kuba Więcek, a do tego jeszcze wokalistki ze Stanów Jasmine Horn i Candace Springs. Za jakość programu odpowiada po raz piąty Leszek Możdżer, który także wystąpi i to dwukrotnie. A na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie z Wrocławia zapraszamy w imieniu Mariusza Owczarka wyjątkowo od północy do godziny drugiej z piątku na sobotę. Wrocław zaprasza Dolny Śląsk, za to w niedzielę w Trójce po 19:00 retransmisja koncertu Śląsk, a nie Podległa, który odbył się 24 sierpnia ubiegłego roku w teszyńskim Divadle, czyli w czeskim Cieszynie. Będą to piosenki opisujące życie i zwyczaje na Śląsku, dążenie Śląska do przyłączenia do Polski od czasów zaborów do 1922 roku, a także współczesne piosenki, które nawiązują do tych okresów historycznych. A zaśpiewają je Dorota Barowa, Grzegorz Płonka, Renata Przemyk, Jan Repka, Sebastian Riedel, Stanisław Sojka, Justyna Święc, Patrycja Zarychta, zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Teraz pytanie do ciebie. Ja pewnie wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy kocha kobietę, prawda? No, proszę pana. Długo by opowiadać. Książki, traktaty, filmy, wiersze, piosenki na o tym napisano. I nie można się skupić na niczym innym. Tak kiedyś zaśpiewał Percy Sledge, później piosenkę tę przypomniał Michael Bolton, a my dziś przypominamy Michaela Boltona, bo ten wybiera się do nas... Poczekaj. Po to, by zaśpiewać nam te słowa wieszcza. A nie przeszkadzaj panu? Poczekaj, no bo ja muszę powiedzieć kiedy, no. Kiedy? No to taki jesteś mądry, to powiedz kiedy. No, proszę, nie, proszę. Jak pan przyjedzie, to wtedy zaśpiewa. A, czyli... Nie przerywaj panu Michaelu. Michał zdecydował, że dość tego. Dobrze, to ja powiem tylko, że przyjedzie do Warszawy na Torwar. A bilety można już kupować od dziś. Domyśl się, jeszcze powinieneś powiedzieć. Domyśl się, już nic. Państwu powiem, że 7 sierpnia A ja udam, że nie słyszałem. Coś jeszcze, czy? Coś jeszcze. Ale nie przerywaj panu Michaelu. O, i dopiero teraz. Niecałe dwa tygodnie wcześniej zahuczy w Warszawie także. 26 lipca przyjadą bywalcy festiwali sal koncertowych nad Wisłą zespół Royal Blood. Ich koncert odbędzie się w Palladium. I ciekawe, czy znowu będą potem opowiadać w swoich rodzinnych stronach, że to w Polsce gra się im najlepiej, bo mają tu najbardziej szaloną publiczność. Oby, oby. Krótka trasa na przełomie lipca i sierpnia obejmie głównie naszą część Europy. A poza Warszawą Mike Kerr i Ben Thatcher wystąpią w Niemczech, na Litwie, w Finlandii, Rosji i na Ukrainie. I będzie to rozgrzewka przed dużymi sierpniowymi festiwalami, m.in. w Reading, w Leeds i Pukkelpop. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kiedy przyjedzie Michael Bolton? W swoim czasie. Powtórz. 7. Którego? 7. Którego miesiąca? Sierpnia. Dzięki, Michał. Sierpnia. Siadaj. Za 14,5 minuty 9. Za chwilę Tomek. Na końcu. Na końcu. Co to za miejsce, tam Uniek Staszczyk i albo inaczej. Za 11 minut dziewiąta. No i przyszedł ten moment, jak mawiał pan Palwak, nadejszła wiekopomna. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Kiedy podróż dobiega końca. I o tym dziś Tomasz Gorazdowski. Wujek, dobra rada podobno. No cóż, ale trochę przejechałem, trochę zobaczyłem. Jest się czym dzielić i mam nadzieję, że choć kilka osób posłuchało, pooglądało i podejmie decyzję, jadę. Bo o to tu chodziło. Trochę statystyki nie zaszkodzi. 7 krajów na trasie, z czego 5 odwiedzonych po raz pierwszy w życiu. 24 odcinki samolotem w powietrzu. Aż samemu nie chciało mi się uwierzyć, ale sprawdziłem. Ponad 59 tysięcy kilometrów. 59 tysięcy. Do tego 13 tysięcy kilometrów samochodem, około 600 kilometrów pociągiem i 250 statkiem. Wystarczy policzyć, że za wiele czasu na leżenie na plaży nie było. Kiedyś trzeba było się przemieszczać, kiedyś nagrywać, no i jeszcze przygotować to wszystko. No dobrze, ale co polecić najbardziej? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. Miłośnicy plaży będą zachwyceni wszędzie w tych okolicach. Plaże wschodniej Australii, północnej Nowej Zelandii przyprawiają o bezdech, a z kolei te na Wyspach Pacyfiku o szybsze bicie serca. Kolor wody podobnie jak z plażami, ale porażająco niebieski, aż niewiarygodnie jest na pewno na Bora Bora. A pocztówkowo najbardziej chyba na spory atol na Wyspach Cooka, na Aitutaki. It is one of the most beautiful places you will ever come across in your life. It's very unique. Our lagoon is one of the most beautiful lagoons in the whole world itself. It is paradise. To chyba najfajniejsze wspomnienie z Wysp Cooka, które niedługo przestaną być Wyspami Cooka. Najbardziej zielono? No to nie było zaskoczenie. Nowa Zelandia. Na południu najbardziej, ale i na północy też. I nie ma na świecie drugiego kraju, który miałby tak znakomicie rozbudowaną bazę turystyczną. Ale trzeba przyznać, że mają co tam oglądać. Tysiące szlaków turystycznych w całym kraju. W niektórych miejscach trzeba zdezynfekować buty przed wejściem do parku narodowego. Niektóre dostępne są tylko dla umiejących. To i owo. Na niektórych szlakach miejsca noclegowe w chatkach trzeba rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Wszędzie znakomite centra informacyjne. Absolutnie. Na razie dla nikogo nieosiągalne mistrzostwo w tej dziedzinie. Ale best of the best nowozelandzkie? Chyba głębokie, piękne południe z fiordami i okolice Glenorchy oraz północ w okolicach Bay of Island i tysiące mniejszych miejsc. W Australii najpiękniej na świecie położone Sydney, Blue Mountain oraz plaże poniżej Surfers Paradise. Surfing is life. Because most people in Australia live on the coast, the ocean is our playground. No i widoki sprzed kilku dni, Great Ocean Road. Samoa. Najmniej rozwinięta z tych wysp, na których byłem. Tam naprawdę są jeszcze miejsca, gdzie mało kto był. Może nie ma takich super, hiper znanych widoków miejsc, ale wszystko razem. Najpiękniejsze przydomowe ogrody, jakby ktoś konkurs ogłosił. I niezwykła gościnność. Mnie najbardziej utkwiło pożegnanie w hotelu, gdy śpiewał cały zespół. Na Vanuatu, na mniejszych wyspach kraju, z dala od stolicy, cywilizacja ma jeszcze miejscami pod górę. Można zobaczyć jeszcze miejsca, gdzie przy drewnianych chałupach nie ma jeszcze czasz anten satelitarnych. A to już niestety o czymś świadczy. Wulkan Jasur robi ogromne wrażenie. Skoki na Pentakost też. Niezliczone wyspy francuskiej Polinezji z czarnymi plażami Tahiti, perłami Bora Bora. Particularly Bora Bora, it's the pearl of the Pacific. I nurkowaniem na Rangiroa. No i Fidżi. Najbardziej z nich zurbanizowane, ale na kilku setkach wysp można znaleźć wszystko, co człowiek sobie zamarzy. Od 5 gwiazdek po proste chatki na plaży. I podobno najlepsza woda na świecie. Do picia. I tak mógłbym długo, naprawdę, ale nie ma czasu, więc powiem po prostu do następnej podróży. Już mi chodzi po głowie, gdzie to mogłoby być. Mam nadzieję, że coś pozytywnego przekazałem. A wszystko do obejrzenia na Facebooku i do posłuchania na stronach Trójki. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. No i się tak zrobiło wzruszająco, przyznają Państwo. Tomasz Gorazdowski. Te wszystkie relacje i zdjęcia mogą Państwo oczywiście znaleźć na stronie internetowej, na profilu na Facebooku. Bardzo dziękujemy Tomkowi za wszystkie opowieści, za wszystkie kolory, zapachy, smaki, które usłyszeliśmy przez ten czas tej podróży. I do usłyszenia i do zobaczenia, kiedy Tomek wróci. Wraca jutro. Zdaje się, że w sobotę już pierwszy dyżur po powrocie. Mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9:00 Jania Gacek, a do 9:00 jeszcze pani Grażyna Łopaszewska. Na spacer pójdę z psem na...